الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مرحبا سد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا سد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مڑ جائے دل تازہ ہوا ایمان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے میٹھے میٹھے منی منوں اور منی چینل کے ناظرین اس وقت ہم منی منوں کے اجتماعی ذکر و نعت میں حاضر ہے اس سلسلے میں ہم منی منوں سے تلاوت قرآن مجید نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سنت و برے بیانات سننے کی سعادت حاصل کرے گے. آئیے اس اجتماعی ذکر و نعت کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تو بھی مغروبر ہے یا اللہ ہو یا اللہ تو ہے خالق جن و بشر ہے تو ہے خالق جن و بشر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگو شجر اور چاند ستارے تسبیح ہے ہر خشک و تر ہے تسبیح ہے ہر خشک و تر ہے یا اللہ ہو یا اللہ جب پانی کو ترتے رنجھے میں رنجھے میں برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترتے رمجھم رمجھم برکھا برسے رمجھم رمجھم رمجھم رمجھم رمجھم رمجھم رمجھم خلقت جب پانی کو ترتے رم جم رم جم برکھا برتے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بارے نسیمِ سحر ہے نغمہ بارے نسیمِ سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ تجھ کو اس پیارے کا بخشید تو عطار تو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ رمضان ہے مرحبا باسد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے یا خدا ہم ناتیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم ناتیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضا عظیم شان ہے صدقے جا رمضان عظیم شان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور فضل رب سے مغفرت کا فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا کمال آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے ہر گھڑی رحمت بری ہے ہر طرف ہے برکتے ہر گھڑی رحمت بری ہے ہر طرف ہے برکتے ماہ رمضان رحمت ماہ رمضان رحمت اور برکتوں کی شان آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو فیض لے لو جلد کے فیض لے لو جلد کے دل تیس کا مہمان آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آنکھوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے بیا آنکھوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے بیا جم جاؤ مجرموں جم جاؤ مجرموں رمضان آئے غفران ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیا بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیا پڑ گئے دو دم پتارے پڑ گئے دو دم پتارے قید میں شیطان ہے

Thank you. غبا مر غبا سد مر غبا یا غوث اعظم والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تم مرسلین علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان حبیب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے میری امت کو ماہ رمضان میں پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی. نمبر ایک, جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا. نمبر دو, شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. نمبر تین, فرشتے ہر رات اور ہر دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. نمبر چار, اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا, ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا, نہیں, کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور پر نور شافعِ یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے, پانچوں نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. سبحان اللہ عز و جل, رمضان المبارک میں رحمتوں کی چھماچم بارشیں اور گناہ صغیرہ کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے, گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے, اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف سے آگے بڑھ اور خوش ہو جا, اور اے شریف سر سے بعد آ جا اور عبرت حاصل کر, ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے, ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے, اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے. مدینے کے دیوانوں, رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے, ہم غریبوں کے والے نیارے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. کاش ہم گناہ گاروں کو بتو پہلے ماہ رمضان سرورے کونو مکان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے رحمت برے ہاتھوں سے جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے. امام اہل سنت علی رحمت الرحمان بارگاہ رضالت صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں, تمنا ہے فرمائیے روزے محشر, تمنا ہے فرمائیے روزے محشر, یہ تیری رہائی کی چھٹی ملی ہے, یہ تیری رہائی کی چھٹی ملی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے رب کریم عز و جل, ہمیں اس ماہ مبارک میں تیری چماچم برسنے والی رحمتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میڈیا میڈیا اسلامی بھائیوں، خدا رحمان عز و جل کا کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ماہ رمضان کے پیغام کے کیا کہنے، اس کی تو ہر بڑی رحمت بری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرض اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں سے دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کا روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا، چنانچہ مقدس قرآن میں خدا رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمانے عالی شان ہے۔ ترجمہ قرض ایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم بھی جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم زندگی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پہ کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس آیت مقدسہ کے ابتدائی حصہ شہر رمضان الذی کے تحت مفسر شہیر حکیم العمر حضرت مفتی احمد یار خان اڑی رحمۃ الحنان تفسیر نعیم میں فرماتے ہیں، رمضان یاد و رحمان عز و جل کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، کیونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عز و جل کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اس شہر رمضان یعنی اللہ عز و جل کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ عز و جل کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ عز و جل کے ہی کام ہوتے ہیں۔ روزہ تراویح وغیرہ تو ہے ہی اللہ عز و جل کے، مگر بقالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جائے وہ بھی اللہ عز و جل کے کام قرار پاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے اللہ عز و جل، ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب دل لگا کر اور جذبے کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجائے نبی کے امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ

یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرہ جلوائے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری نیک جائز دعائیں قبول فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر دے کسو مجبور کی. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ پیارے آقا الصلاۃ والسلام.